sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek 10 maja, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ogień już się nie rozprzestrzenia, strażacy dogaszają pożar składowiska chemikaliów w Siemianowicach Śląskich. W Warszawie protestowali rolnicy na sztandarach hasła Precz z Zielonym Ładem. Duńscy naukowcy opracowali metodę leczenia pacjentów onkologicznych. Pożar chemikaliów na terenie po byłym zakładzie Fabut w Siemianowicach Śląskich jest opanowany i już się nie rozprzestrzenia. Płonie tam kilka tysięcy ton substancji chemicznych, oleje, rozpuszczalniki oraz tworzywa sztuczne. Służby zapewniają, że nie ma zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Ogień się już nie rozprzestrzenia. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa akcja gaśnicza, mówi śląski komendant Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Wojciech Kruczek. Działamy działkami wodnymi podawanymi z ziemi i z drabiny z dwóch stron. Cały pożar miał ponad 5000 metrów kwadratowych. Teren pożaru zostaje pomniejszany sukcesywnie. Z metra na metr posuwamy się w jego centrum. Oczywiście te środki są tutaj bardzo mocno niezidentyfikowane. Ich palność jest dla nas w każdym momencie zaskoczeniem. Jedne środki chemiczne palą się intensywniej, inne szybciej ulegają gaszeniu. Na miejscu służby prowadzą działania mające zapobiegać przedostaniu się substancji gaśniczych do jednego z dopływów Brynicy. Chodzi o rów Michałowicki, precyzuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach. Rzeczywiście tak, substancje gaśnicze wpływają do rowu Michałkowickiego, natomiast z uwagi na założone rękawy sorpcyjne mamy nadzieję, że nie będziemy musieli mówić o skutkach ewentualnych zanieczyszczeń. Możemy zakładać, że te ilości nie będą symboliczne, natomiast w tej chwili ciężko jest nam się wypowiadać i spekulować co do dokładnej ich ilości. Na razie badania nie wykazały, aby do wody wpłynęły chemikalia składowane na terenie Siemianowic Śląskich. Precz z Zielonym Ładem, pod takim hasłem z placu zamkowego pod gmach Sejmu przeszedł dziś protest rolników. Demonstrację zorganizowała Solidarność Rolników Indywidualnych, ale obecni byli także związkowcy z innych branż. W manifestacji wzięło udział co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Protestujący podkreślali, że będą manifestować do skutku. Uważają, że obecna polityka Unii Europejskiej doprowadzi do znacznego pogarszenia standardu życia polskich rodzin, nie tylko na wsi. Władze mają to gdzieś, pytań unikają. Podejrzewam, że jeden protest to nic nie zdziała. Ale trzeba pokazać, że jakby są ludzie, którzy są przeciwko, no bo tak nie można żyć. No jak żyć, panie premierze? No? Za mną już więcej niż przede mną, ale są dzieci, są wnuki. Chciałabym, żeby żyły w wolnym kraju. Nie będzie nas stać na spełnienie tych warunków, które są zapisane w Unii. Trzeba dbać nie tylko o środowisko, ale również o ludzi. Myślę, że przychodzimy tutaj po to, żeby dać wyraz swojemu stanowisku, że nam zależy na środowisku, ale zależy nam również na ludziach, na tym, żeby oni żyli na dobrym poziomie, tak jak żyją ludzie na Zachodzie. Solidarność rozpoczęła zbieranie podpisów pod referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tylko w trakcie manifestacji udało się zebrać 150 z 500 tysięcy potrzebnych do organizacji ogólnokrajowego referendum. Centrum Alergii w Szpitalu Uniwersyteckim w Odense w Danii opracowało nową metodę leczenia pacjentów onkologicznych uczulonych na chemioterapię. Polega na wydłużeniu czasu podawania leku. Procedura trwa nie jak do tej pory godzinę, lecz 5 godzin, tłumaczy profesor Carsten Binz-Lewiensen. Technika polega na rozpoczęciu leczenia od tak małych dawek, by nie doprowadzać do aktywacji komórek, które powodują problemy. Aklimatyzujemy je w sposób, który pozwala nam oszukać komórkę, aby pacjent mógł otrzymać wymaganą dawkę bez reakcji alergicznej. Jak dotąd taka metoda leczenia ma 100% wskaźnik skuteczności i jest obecnie wprowadzana jako standardowa oferta szpitala. Do tej pory pomogła 130 pacjentom chorym na raka, którzy mieli tak poważne reakcje alergiczne na chemioterapię, że nie mogli kontynuować leczenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I Mouhar, wspaniały pustynny blues zespołu Mdu, Mokhtar, młodszych kolegów słynnych Tina i Ven. Rozpoczął wydanie drugie, a w zasadzie pierwsze, bo poprzednio było zerowe, nowej listy przebojów trójki. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Mec. Maciej Załęcki realizuje dzisiejszy program, Józef Niewiarowski odbiera telefony, a my żegnamy Steve'a Albiniego, legendarnego producenta, który ma na koncie także album zespołu Mec. Od lat 80. Steve Albini wniósł nie do przecenienia wkład w muzykę, szczególnie niezależną. Nigdy nie brał tantiemów od zespołów za swoją pracę. Uważał, że to niemoralne i nie używał terminu producent. Wolał być po prostu inżynierem dźwięku. Także w przypadku grupy Mets to był pierwszy single Cellophane z płyty Strange Peace. Yeah.

too late. Get the feeling that you're in a state. Można głosować wszystko na stronie. W razie wątpliwości odsyłam do Józefa na 2 2 i 7 3. Oficjalny adres mailowy do nowej listy przebojów trójki to lista@polskieradio.pl. Głosowanie skończymy w przyszłym tygodniu, w piątek w południe. I tak będzie od teraz już co tydzień. Na pozycji 19 w tym tygodniu Jucho i Stara. Się położę, będzie lepiej, nikt po plecach mnie nie klepie, może tylko po 2 złote pod sklepem. Kurzu kulki i paprochy, ja nie mam czasu na głupoty, a nie głupoty też mi się jakoś nie chce. Choć mój wiek nie powala, ja się czuję taka stara, taka stara jak twój stary albo starsza. Choć kłopotów nie mam ze wzrokiem, no i kości jeszcze okej, a się czuję jakbym się rozsypywała. Ała! Się położę na 5 minut, szybko płyną te godziny, co w zapasie chwilę temu miałam, więc się ułożę do barłoga i nikt mnie stamtąd nie wywoła. Ja przed życiem to się umiem schować. Choć mój wiek nie powala, ja się czuję taka stara, taka stara jak twój stary albo starsza. Choć kłopotów nie mam z wzrokiem, no i kości jeszcze okej, a się czuję jakbym się rozsypywała. Choć mój wiek nie powala, ja nie jestem taka stara, taka stara jak twój stary albo starsza. I kłopotów nie mam z wzrokiem, no i cycki jeszcze okej. Więc się zamiast rozsypywać to poskładam na W studiu imienia Agnieszki Osieckiej pilnie trenują Matylda Damiańska, Radek Łukasiewicz, wzmocnieni o perkusistę Ipsa Runeya. Runey, tak jak ten znany piłkarz. Po 20 live sesja u nas w pierwszej trójce. Pierwsza u nas, bo przed tygodniem przypomnę zespół Trupa Trupa, ale w BBC. Na miejscu 19. Beth Hart, obdarzona ADHD, kiedy była u nas gościem w trójce, trudno ją było opanować, trochę jak Urszula Dudziak. A na 19 dlatego, że mamy w tym tygodniu ex aequo 2 pozycje 20. To właśnie Kasabian i Jucho. Teraz Beth Hart.

trzech braci i jeszcze na dodatek kuzyn, o których gdyby byli paniami, można by powiedzieć, że to ryczące czterdziestki. Nowa płyta grupy nazywa się Can We Please Have Fun. Grają w Krakowie koncert 17 lipca, w tym tygodniu u nas na miejscu 17. A na 16 utwór z płyty, do której mam, nie ukrywam, ogromną słabość. I uważam, że to najlepsza rzecz, jaką zrobili panowie Smolik i Kev Fox. Nagranie nazywa się Five Days na 16. Are you feeling me for your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene for flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's ever green, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. Believe it's all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep, only through the next 5 days. Dobry wieczór, pani Bożeno. Dobry wieczór. Piotr Metz z Radiowej Trójki. Pani syn Radek doniósł nam, że pani znów zaczęła słuchać Trójki. Tak, zawsze radio u nas stoi w kuchni, na oknie i zawsze to jest najlepszy przyjaciel. To mam dla pani bardzo dobrą wiadomość. Proszę słuchać uważniej Trójki. Mniej więcej 10 minut po 8, czyli po 20. Radek dziś u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z Matyldą grają sesję. Wspomożeni jeszcze perkusistą i Runejem, czyli pieskiem. Super, super, super. Dobrze się cieszę. To proszę podgłośnić radio. 10 po 8. Radek do pani może nawet coś powie. Nie wiem. Nie chcę za niego decydować. Tak, rozumiem. Bardzo dziękujemy. Proszę podgłośnić radio. Tak, już jest podgłośnione. Już. Zaraz tutaj jeszcze jakieś szersze audytorium przywołam. Bardzo proszę. O, będziemy mieli publiczność. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru i dobrego weekendu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Sashay. Don't hit the don't play, don't snap, insane. Don't laugh, don't act your age. Don't change your name. It's all the rage. Do ask but don't tell. Don't laugh but do smile. Don't have a glass, don't stay a while. Don't take a pic. Don't feel so sick. Wprawdzie nie nowość w propozycjach, ale mój absolutny faworyt wśród ponad 100 utworów, na które można głosować w nowej liście przebojów trójki. St. Vincent i Big Time Nothing. A w zestawieniu jesteśmy na pozycji 15. Dimon z Nosowską, Chodziliśmy nocami. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Twoje ciało.